Pierwsze. Tak się rozpoczyna płyta. Zawiera 10 utworów skomponowanych przez Marcina Wądołowskiego, których to utworów jest 10 dlatego, że tak miało być. I tak brzmią, bo ta płyta miała być nagrana właśnie z Piotrem Lemańczykiem. Marcin opowiadał o tym na antenie Trójki. Tak wymyślił. To ma być płyta z Piotrem i to ma być taka muzyka. Album wydany przez renomowaną polską wytwórnię Dux, w której to katalogu znajdą Państwo muzykę klasyczną. No i także od 8 października, bo to oficjalna data premiery, 8 października, czyli najbliższy poniedziałek, także i ten album Preludes for Guitar and Double Bass, Marcin Wądołowski i Piotr Lemańczyk. Koncerty pewnie będą, ale kiedy tylko pojawią się daty, już takie konkretne miejsca, to będę Państwu o tym na pewno mówił z przyjemnością, prezentując jeszcze, myślę, wiele razy muzykę z tego albumu. Thank you. Thank you. Preludium 9 i 10, tak się kończy płyta Marcina Wądołowskiego i Piotra Lemańczyka, gitarzysty i kontrabasisty z Trójmiasta. No, panowie znają się bardzo, bardzo dobrze już od lat. Pracowali ze sobą w różnych zespołach, grając różną muzykę. No, ale taka płyta to wyjątkowa sprawa. Preludes for Guitar and Double Bass. Muzyka skomponowana przez Marcina Wądołowskiego. Płyta ukazuje się w najbliższy poniedziałek 8 października nakładem firmy Dux z Warszawy, żeby nikt nie miał wątpliwości. Mówiłem o tym, że koncerty to jeszcze nie są potwierdzone daty w przypadku Marcina i Piotra. Natomiast w przypadku innego Piotra, Piotra Schmidta, też mojego gościa niedawnego w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie, koncerty były potwierdzone, trwają i trwać będą. Za nami już kilka z tej trasy, ale przed nami też jeszcze kilka i o nich za moment. Ten moment to trochę więcej będzie, bo to będzie 12 minut, które spędzimy z muzyką z płyty Successful. Thank you. Od dziecka fascynowałem się saksofonem w muzyce jazzowej. Instrument ten podobał mi się tak bardzo, że do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Gliwicach chciałem iść właśnie na saksofon. Okazało się jednak, że z powodu braku miejsc mogą mnie przyjąć jedynie na fagot lub trąbkę. Pomimo mojego wyboru, jeszcze przez około 8 lat po rozpoczęciu nauki gry na trąbce żałowałem, że nie jest to saksofon. Piotr Schmidt tak zaczyna słowo wstępne do tej płyty, Successful. I po 10 latach grania muzyki na poważnie, na 10 płycie, ma fantastycznych gości, 7 wspaniałych, tak jak sobie to z Piotrem ustaliliśmy, 7 wspaniałych polskich saksofonistów. Stella by Starlight Wiktora Younga to kompozycja, w której gra Henryk Miśkiewicz na początek tej płyty właśnie. Koncerty, o których mówiłem, za artystami już te z września. 22 września Filharmonia Śląska Katowice, 23 Filharmonia Podkarpacka Rzeszów. Także pierwszy koncert październikowy Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, ale są kolejne. 18 października zagrają w Warszawie, w Natolińskim Ośrodku Kultury. 6 listopada w Częstochowie w Filharmonii. 24 listopada we Wrocławiu Filharmonia Dolnośląska i w grudniu, 14 grudnia również w dużej sali Importu wrocławskiego, dobrze Państwu znanego, choćby z naszych spotkań z festiwalem Jazz nad Odrą. Piotr Schmidt, jego kwartet, obok lidera na fortepianie Wojciech Niedziela, na kontrabasie Maciej Garbowski, na perkusji Krzysztof Gradziuk, a obok Henryka Miśkiewicza na płycie Successful także i nasz Jan Ptaszyn-Wróblewski.

You Don't Know What Love Is, standard jazzowy Gina DePaul. No i na saksofonie tutaj gościnnie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na płycie Piotra Schmidta, Successful, pisane Successful tak jak saksofon przez X, trasa koncertowa trwa. Na tych występach mają się pojawiać goście. Piotr właściwie, kiedy w trójce tutaj był i opowiadał Państwu o tej płycie, nie był w stanie konkretnie wskazać, który to z tych gości na którym koncercie się pojawi. Proszę zatem czujnie sprawdzać na te koncerty, na które Państwo się wybierają. Najbliższy 18 października w Warszawie, w Natolińskim Ośrodku Kultury. Kto tam się pojawi również z tych 7 wspaniałych saksofonistów. A propos saksofonistów. W niedzielny wieczór, 30 września po 19 na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej najpierw pojawił się saksofonista pierwszy, Wiktor Tot w zespole. Potem dołączył do niego saksofonista drugi, Marcin Kaletka. A razem współtworzyli sekstet Piotra Wojtasika, bo to właśnie Piotr Wojtasik na naszej trójkowej scenie obchodził 30-lecie pracy artystycznej. To jeden z tych koncertów ważnych w tym roku właśnie jubileuszowym. Na dodatek jeszcze 2 dni wcześniej ukazała się nowa płyta Piotra Wojtasika To Whom It May Concern z jego kompozycjami. I to właśnie tę muzykę zagrali na tym koncercie.